जब चैप्टर शुरू होता है हमने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हैं फ्लो चार्ट के प्रेजेंट में कि आपको चेकलिस्ट समझते हो जल्दी टिक करना है ओके मेरे को ईआरपी आता है मेरे को डीएसएस आता है ओ अरे मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छूटा हुआ है मुझे वो रिवाइज करना है मैं आपको हेल्प कर रहा हूं क्योंकि आप ही लोग के कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं पढ़ते हैं सर याद रहता है सर पर भूल जाते हैं अब ये नौबत आएगा नहीं विद दिस टाइप ऑफ इनोवेटिव टेक्निक ऑफ हियरिंग द ऑडियो फॉर द फास्ट ट्रैक रिवीजन तो जो बच्चा इस रिकॉर्डिंग को सुने जो ट्यूशन नहीं भी ले पाया हो हमारे बुक से पढ़िएगा पेज नंबर 20 और 21 में ब्रांचेस बने हुए हैं रिवीजन के समय बहुत सहायक सिद्ध होते हैं डिड यू गेट इट और जो क्लास बच्चे किए हैं और आपको टाइम नहीं मिल पाया बहुत सारे ट्यूशन के कारण उन लोग का हिंदी डिक्टेशन जरूर ले लीजिएगा पूरे आईटी में हमने हिंदी डिक्टेशन भरपूर मात्रा में दिया ताकि बच्चा अगर बहुत दिन बाद भी बुक खोले क्लास कर पाएगा जिसका सॉफ्टवेयर डीबीएमएस ये सब क्लास मिस हुआ है आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी वापस से चला रहा हूँ वीडियो सर मार्किंग ले लेंगे अब कौन आएगा बुक छू कर बोल रहा हूँ मेरा को पैसा मिल गया आपसे पर अगर आप वो सिर्फ मार्किंग से पढ़ेंगे वो इम्पैक्ट नहीं आएगा फिर सुनने में आता ना ITSM 36 आई डोंट वॉन्ट कि आपके संग ऐसा हो क्योंकि आपके संग हमारा नाम भी अब एसोसिएटेड है कुछ हद तक चाहे 100 मार्क्स के लिए एसोसिएटेड है तो भी और जो 300 वाले हैं उनका तो बहुत कुछ तो आप प्लीज वीडियोज आके कर लीजिएगा टाइम लगेगा एक बार पर वसूली हो जाएगा टाइम तो दिस इज द सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सेलेक्टने के बाद आपको डीबीएमएस करना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने आपको कई बार रिवाइज कराया याद आ रहा है स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर शॉर्ट डेफिनेशंस डीएमएल डीडीएल एसक्यूएल सर ये बोल क्यों रहे हैं ताकि जब बच्चा सुन रहा होगा अचानक पॉज करेगा hey, मेरा डीएमएल नहीं है मेरे को डीएमएल का मतलब नहीं पता है पॉज कर पालू दो फ्रेंड सुन रहे हैं ईयरफोन में लगा रखा है अपने कान को और दो जन मिलकर सुन रहे तो हाथों हाथ डीएमएल आप रिवाइज कर सकते हैं और फिर RDBMS पर शॉर्ट नोट सिखाए थे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पर शॉर्ट नोट सिखाए थे डेटा वेयरहाउस सीखे थे डेटा माइनिंग सीखे थे एक एक्स्ट्रा अपने आप करना होगा मेरे बुक में पीछे क्वेश्चन आंसर्स में दिया हुआ है प्लीज लिख लेना इफ आई फॉरगेट आल्सो डेटा मार्ट्स DATAMARTS फिर बोलना मत आप नहीं बोले थे पीछे जो दो तीन साल के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए उसमें डेटा मार्ट्स क्या होता है वेयरहाउस का एक सबसेट है डेटा वेयरहाउस याद है डेटा वेयरहाउस वॉज अ रिजर्वायर स्टोरिंग द डेटा बेस so that more meaningful reports can be generated. Rewind कर देना. Data mart, M-A-R-T, it's a subset of a data warehouse. उसी का एक part है. Data marts, मैंने देखा अभी, इसलिए मैंने MacBook मांगा था कि ये एक extra मेरा छूट जा रहा था, मुझे पता चला. DBMS के बाद, आप internet कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तसल्ली रहेगा, मेरा तीन chapter सलट गया. Internet में webcasting कर लेना, that is a push technology. और इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट कर लेना इंट्रानेट क्या होता है इंटरनल यूज के लिए कम्युनिकेशन हो रहा है इंट्रानेट बोल रहा हूं मैं पर व्हाट इज एक्स्ट्रानेट जब आप इंटरनेट को जोड़ देते हैं एंड इट ओपन्स फॉर द एक्सटर्नल पब्लिक आल्सो लाइक योर वेबसाइट दैट इज योर एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल इसी क्लास में हम लोगों ने वाईफाई सीखा था शॉर्ट नोट आएगा दो मार्क्स का और हॉटस्पॉट सीखा था हॉटस्पॉट याद है वाईफाई कनेक्शन जहां जहां हो जाए इसी हॉट से रिलेटेड एक और वर्ड भी सीखा था हॉट साइट्स होता है डिजास्टर रिकवरी साइट में हॉट साइट कोल्ड साइट वार्म साइट इंटरनेट हो जाने के बाद आपको कुछ हॉट टॉपिक्स करना है टॉपिक्स के नाम मैं बोल देता हूं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग द स्टेप्स इन बीसीपी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद वाले क्लास में मैंने करवाया था मेरे अमित बच्छावत के सैटेलाइट क्लास में जब बापीदा शूटिंग कर रहे हो और बाई चांस यहाँ लाइट वाइट चला जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो पहले से बैकअप पूरा पहले से हम लोग को स्टेप्स देना होगा माय क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस शुड रीस्टार्ट एंड रिकवर विद इन अ प्री डिटरमिंड टाइम इवन इफ अ डिजास्टर हैज ऑकर्ड एंड इफ बीसीपी फेल्स डिजास्टर रिकवरी प्लान्स पहले से बने हुए रहते हैं याद आया आपको समझा पाओगे अच्छे से उसके बाद हम लोगों ने सीखा था इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अनऑथोराइज एक्सेस जो होता है एक होता है नेटवर्क नोड एक होता है नेटवर्क एक होता है होस्ट बेस्ड And then we had firewalls, encryptions. You remember? इसी क्लास में सिखा था types of internet servers, proxy server और catching server का English mark करवाया था. It restricts access, proxy server था to the internet. और एक था catching server. It restricts number of access. कि एक server से बार-बार information लाता तो उसको पहले से एक server में store करके रख दो. That is types of servers. एक homework दिया था मैंने OSI layer. होमवर्क नहीं पढ़ाया था सेवन लेयर्स होता है अनजाने प्रदेश में सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता है और टीसीपी आईपी में फोर लेयर्स होते हैं आपको याद है एंटी ANTI बोल के कुछ पढ़ाया था उसके बाद मैंने उन्हीं क्लासेस में आपको एक होमवर्क दिया था, टाइप्स ऑफ डेटाबेस सर्वर्स, नहीं दिया तो चेक कर लेना, कर लेना एक तो चीज अपने आप, ओके। और इसी में डेटा सेंटर बोल के पीछे एक क्वेश्चन था, मैंने वो भी मार्क करवाया था डिजास्टर रिकवरी साइट पढ़ाने के समय, डेटा सेंटर, बिलीव मी वी हैव डन एवरीथिंग, ओके। उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क में चले गए थे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, टू टियर होता है, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, बट पीयर टू पीयर में नो डेडिकेटेड सर्वर, ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एन टियर ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ इश्यूज लाइक फैट क्लाइंट, मोटा क्लाइंट है ना, नहीं नहीं जहां प्रोसेसिंग ज्यादा होता है क्लाइंट लेवल पर, फैट सर्वर, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स लाइक modes of transmission, techniques of transmission, technologies, common mistakes, student technologies में techniques लिख क्या जाता, techniques में modes, difference क्या था, synchronous, asynchronous, serial, parallel, sir इतना क्यों बोल रहे हैं, अचानक जब exam के दिन पहले मेरा गंदा आवाज सुनोगे, अरे stop करें, synchronous और asynchronous मेरा छूटा हुआ है, these are innovative techniques, हम खुद एक line में recording allow नहीं करते थे दो साल पहले, पर फिर जब से use करने लगे मतलब performance jump हो गया, average students rank लाने लग गया, CS में बता रहे, पहले वहां से शुरू किया था because they had huge amount of loss, तो वहां ये technique करना पड़ा, and उसके बाद we started doing for IPCC also, यहां पे huge amount of carelessness है, तो इसलिए यहां पे भी काम आने लग गया, जबकि यहां syllabus कुछ है ही नहीं, तो this is the concept, and इसी class में हम लोग ने दो आज एक question किया, explain 5 communication interface devices, किया था ना वो multiplexer, modem, switches, एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज, अभी बता दूंगा, स्टार रिंग नेटवर्क, मैश नेटवर्क, बस नेटवर्क, एंड एक क्वेश्चन और करना, पेज से खोज लेना, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, खुद को अंदर के पार्टी को दोनों पता चीज चल जाता है, अगर कोई आदमी मरने वाला हो तो पता होता मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, और आबाद होने वाला तो भी उसको हिंट्स मिल जाता है। मैं जल्दी से नेटवर्क टोपोलॉजीज करवा दूं, जिन लोगों का छूटा हुआ था और जिनका हुआ है रिकॉर्डिंग में रहने दीजिए, ऑन लेट इट बी ऑन, जल्दी से देखिए, इन शॉर्ट इसका थ्योरी कहां लिखा हुआ है, पहले तो 45 में इसके डायग्राम्स बने हुए हैं, थ्योरी का पेज नंबर मैंने लिखवाया था कहां से पढ़ना है, 34 में थ्योरी है, वो तो घर में पढ़ोगे, मैं डायग्राम समझाने वाला काम अभी करूंगा। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे घर में, फ्लो चार्ट लास्ट में क्यों करना चाहिए प्रैक्टिस, ताकि अगले दिन सुबह तक वो टेक्निक्स याद रहे, फ्लोचार्ट के ऊपर अगर गंदा थ्योरी डाल लोगे ना फ्लोचार्ट का अप्रोच दब जाएगा, फ्लोचार्ट लास्ट में करना चाहिए, फॉर एग्जांपल, अब लास्ट का मतलब क्या है, जब से कल कितने बजे से एग्जाम होता है, 2 बजे से एग्जाम होता है और आज शाम चल रहा है, तो अब शाम को फ्लोचार्ट उठाओ 5-6 बजे कि 2-3 घंटा 3 घंटा फ्लोचार्ट पे दो, शाम को उठाओ फ्लोचार्ट, सुबह भी मत उठाना, फिर टेंशन रहता है अभी तक फ्लोचार्ट ही नहीं हुआ है, फ्लोचार्ट उठाने के बाद बाइनरी नंबर्स वाले सर आए थे ना, कुछ सिंपल सा दिखाए थे, वो सॉल्व कर लेना, एंड डिसीजन टेबल में अप्रोच याद है, step 1 and step 2 कंडीशंस और एक्शंस को प्लॉट कर दो, step 3 आप वो वाला प्लॉट कर दो यस नो वाले चीज को, step 4 क्रॉस वाले को प्लॉट कर दो, सर नहीं कर पाए तो जितना कर पाए उतना कर दो, अंडरस्टूड, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ आंसर्स ऑफ द फर्स्ट कंडीशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आंसर्स ऑफ द सेकंड कंडीशन, ठीक है, वी हैव टाइम टू लुक एट द स्क्रीन, व्हाट हैपेंस, बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, ये है 3, ये है 4, ये है 5, तो 1 और 2 के बीच में संपर्क कैसे होता है, मैंने स्टूडेंट को पूछा, स्क्रीन पर देखो जिनका छूटा हुआ है, जितने ही सर पवाजू है चला जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाता है, पहले वो इधर जा रहा है, हब में आ रहा है और फिर जा रहा है, सर एडवांटेज, डिफिकल्ट, सॉरी easier to add new nodes, नया nodes add कर सकते हैं, because hub तो बस centralized है, नया node can be easily added here in the star network, sir risk क्या है, if the hub fails, communication can totally stop, and the last one, bus network, difficult नहीं है, but यहाँ भी easy to add nodes है, but bus network में भी backbone पर सब कुछ dependent है, if the backbone fails, communication is not possible, backbone पर सब कुछ डिपेंडेंट है, इसका जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो मेरा बताया हुआ बात आप मैच कर पाएंगे, एंड द लास्ट मेश नेटवर्क, बैकबोन वाला कौन सा, ध्यान से देखिए, ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड रैंडमली, जैसे ये दिख रहा आपको, ये हर नोड क्या है एक दूसरे से, यहां पर क्या है फिंगर मूवमेंट्स, वापस देखो, लुक एट माई फिंगर मूवमेंट्स, हर नोड यहां पर हर और एक नोड से क्या है कनेक्टेड है, तो दिस इज यूज्ड इन मिलिट्री डिफेंस ऑपरेशंस, बारामुल्ला घाटी और पहलगांव के बीच में संपर्क टूट गया है, तो क्या हम संपर्क उस पोस्ट तक पहुंचा पाएंगे? गुलमर्ग के द्वारा वो पहलगांव को खबर पहुंचा देगा। तो ईच नोड इज कनेक्टेड टू द अदर नोड, सो डिसएडवांटेज वेरी कॉम्प्लेक्स, लॉट ऑफ केबलिंग रिक्वायर्ड, बहुत सारे तार फेंकने पड़ते हैं, तो इट्स वेरी कॉस्टली, वेरी क्या नाम है, कॉस्टली, एंड लॉट ऑफ केबलिंग रिक्वायर्ड, बहुत सारे केबलिंग रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर। पक्का एवरीवन? सो यू मस्ट डू दिस, ओके। फ्लो चार्ट के बारे में मुझे कुछ बोलना है। फ्लो चार्ट के बारे में तीन टाइप के फ्लो चार्ट्स होते हैं सर, ये बताने का क्या दरकार है? परीक्षा के एक दिन पहले वो बच्चा सोचते रह जाता है क्या प्रैक्टिस करें। एक होता है क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू टाइप का फ्लो चार्ट, जो हमारे ब्लू किताब में दिया हुआ था। एक है क्वेश्चन नंबर वन एंड टू टाइप का फ्लो चार्ट, तुम लोग करोगे ना रिवाइज ऐसे। एक होता है क्वेश्चन नंबर 12 टाइप का फ्लो चार्ट, और क्वेश्चन 12 के पास प्लीज लिखो सॉल्व मई 2012 वाला फ्लो चार्ट, वो मेरे पीछे बुक में दिया हुआ है सॉल्व करके, शायद सॉल्व मई 12 वाला फ्लो चार्ट। इसमें क्या होता है, फ्लो चार्ट बना हुआ होता है और आपको आउटपुट सीक्वेंस प्रिंट करना पड़ता है। फ्लो चार्ट बना हुआ होता है इसलिए रिकॉर्ड करवा दिया, वरना आप लोग का कॉमन प्रॉब्लम्स है, भूल गए थे ये वाला सॉल्व करना सर, इतना कितना करते, मेरा आवाज अगर सुन लिए होते तो करते। अब जिन लोगों को मैं पसंद ही नहीं हूँ, कई लोग सुनने में आता अभी मुझे लाइक नहीं करते, वो मत सुनिएगा, अब सुन लेना, अपना फायदा उठाओ हमारा आवाज सुनकर के भी, बाद में दुत्कार देना, बोल देना कुछ भी नहीं आया पढ़ाया वो। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ फ्लो चार्ट, द सेकंड टाइप ऑफ फ्लो चार्ट इज द फ्लो चार्ट इज गिवन। सो व्हाट इज द थर्ड वैरायटी? थर्ड वैरायटी मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था, क्वेश्चंस बताऊं। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, एंड इसके बाद हमने बोला था आपको एक होमवर्क में, जो आप किए नहीं होंगे आई एम श्योर, क्वेश्चन 13 से लेकर क्वेश्चन 17 उसी टाइप के हैं, जरूर करना, सेम आ जाएगा। क्वेश्चन 13 से लेकर क्वेश्चन 17 उसी टाइप के हैं, जरूर करना। और हमने एक आपको लूज शीट दिया था फ्लो चार्ट में, सर ये बोलने का क्या बात है आपको, अरे यार एग्जाम के एक दिन आके दिमाग नहीं चलता है क्या करें, अब वो मेरा लूज शीट बोल के, ए बंटी तेरे घर के नीचे आ रहे हैं सर, कहो लूज शीट जीरोक्स करवाना एक बार देना, तो मुझे उसके घर जाओ और फिर लूज शीट लेके आओ, और उसमें भी कुछ वैरायटीज थे उसको भी ऑब्जर्व कर लेना। अब एग्जाम में आ गया, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट फॉलोइंग सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, 4, 12, 14, 16, 18, 20। बच्चा घर आके रोने लग गया, कुछ भी नहीं आया पढ़ा हुआ, एग्जाम सेंटर से निकल के बोलते हो ना, ये वही फ्लो चार्ट है। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू प्रिंट फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, आरोप लगाने के पहले दो बार सोच लीजिएगा। एक अलग टाइप का फ्लो चार्ट आ गया, हमने सैटरडे बैच में नहीं करवाया था, बाकी बैच में करवाया था, इस लूज शीट में था। 111, 111, 1011 ये सब को अगर प्रिंट करने आ जाए तो आप डर जाएंगे ना, तो पहले एक रिलेशन बनाना पड़ता है कि ये आया कैसे। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये टाइम मिले तो कर लीजिएगा, नॉट आस्क सर क्यों करवा रहे हैं, ताकि कुछ भी आए, कोशिश तो ये कि पेपर ब्लॉक नहीं। अंडरस्टूड? ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट 111, 111 और 1000, इतना दिख रहा आपको? श्योर एवरीवन? और एक फ्लो चार्ट आ गया अजीब टाइप का, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 2, 5, 10, 17, 26, इसके पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें भी मैंने एक रिलेशन दिखाया कैसे आता है ये चीज। एग्जाम के एक दिन पहले ये एवरेज स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, उनका फिर बाकी प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगा, इसलिए मैंने फ्लो चार्ट को लास्ट में रखा था प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। तो ये फ्लो चार्ट में एक लिमिट, आप कितना ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अजीब टाइप का आ गया तो आपका बनेगा नहीं, पर थ्योरी में कोई लिमिट नहीं है। वॉट इज बीसीपी? वॉट आर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम? वॉट आर टोपोलॉजीज? तो थ्योरी ज्यादा फ्रूटफुल होता पड़ा हुआ फ्लो चार्ट को, इसलिए मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में लास्ट की तरफ रखा था। ऐसे हम एक लॉ का फेसबुक पे डालने वाले हैं, टाइम मैनेजमेंट, लॉ में कई लोगों को जो बड़ा सिलेबस लगता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, किस चैप्टर पर कितना टाइम देना चाहिए, जैसे एनआई एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी गिवन द लास्ट, सब पढ़ने के बाद, जैसे फ्लो चार्ट में भी लिमिट्स नहीं है ना, एनआई एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हैज नो लिमिट्स, इट कैन बी टॉट फॉर 1 ईयर। तो इसलिए एथिक्स का वो लॉ जो मनीष सर क्या बांटे थे जल्दी, तो इसलिए उसको एकदम लास्ट के प्रिपरेशन में आपको रखना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल। अगर आपको कुछ लगा हो यहाँ डेढ़ दो महीना पढ़ के 100 मार्क्स वालों को